और वो वक्त याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था, मैं गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से एक बशर को पैदा करने वाला हूँ।